Nasionga nalinga ebisinga inanko te aboinga ye Nalukana tunapana nini mokolo ya jeudi namoni na misona ngai moko Atela mina mwana maka ya mobali lisano ya beze toni bango na monoko Maboko na sema boko pena likolo basali kokende promenade ya bolingo Ngai mobali kona kachwa diyo pona mwasi na linga Suke ya kalanga tatana banda na yo hata mawa na komi bomadie Kanisa pasyo mwanyo linga na lopitalo mula mobimba na koki na yo Suke Mama Mata na inu Nikola Mileki Mwasi yonga na linga Ebi singa inango Te abo inga Naluka na tunapana nini Mokolo ya jadi Na moni na miso na ngai moko Atele mina mwana moko ya mobali lisano ya beze toni bango na monoko Maboko na sema moko pena likolo bazali kokende promenade ya bolingo Suke na lingana motema Mwalinga ya liboma Nakuta eli susu na mobali Nakoki na kufa Ngaiko faranga teodie Nakosa koponi Mbele na somba la mbora suke die Nena kitisa mbe motema Suke ya mama munudie Mwalinga ya liboma Amure ya banana bana eko zalaka Ya fasa ya zoba Mozito suke kumidie Elongwe na mosika Oka mapembe na mboka opaka Mawala na ninie Motema, kolinga ya lipoma Nakuta eli susu na mombali Nakoki na kufa Naiko falanga teodie Nako sala koponi Mele na somba la mbora suke die Nena kiti zambe motema Suke ya mama munudie Kolingo ya lipoma Banana bana eko salaka Ya faso ya zoba Mozito suke okumidie Elongwe na mosika Oka mapembe na mboka opaka Mawana na nidie